جهان مو په غیرت ده شزل ما یو اوس خبر ده ساتلی مو سنگر ده تاریخ مو و هر چاته ور معلوم پو زیرو زور ده ساتلی مو سنگر دی جهان مو پا غیرت دا شزل ما یو اس خبر دی ساتلی مو سنگر دی تاریخ مو و هر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی راوڑی چی کم سر زور یرغل زمان پو حرم باندی لسار فشوڑان دی در پو مکڑل دیری پھر عونی کا کریلان دی لس بر لرو ور باندی هر وقت مو کلی گوڑو مات سر غربی لخ کردی هر وقت مو کلی گوڑو مات سر غربی لخ کردی ساتلی مو سنگر دی جهان مو پا غیرت دا شزل ما یو اس خبر دی ساتلی مو سنگر دی تاریخ مو و هر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی کو پو سر لوبی بہادر و غیرتی سر تیر میلنیو غالب ہمیشہ پو ہر نا ترسا غلم گیو زوانان لکا ازماریو نیوالی مو پوننگو پہنر دا جنڈ گردی ساتلی مو سنگر دی جهان مو پا غیرت دا شزل ما یو اس خبر دی ساتلی مو سنگر دی تاریخ مو و هر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی غربیان دی کشرقیان دی چی هر چوک دل تر غالی پسر مدی وحالی نازیگی پوما دیتا قد دا حسی غلی دالی چی کرتا مور غالی را پاتی لپ لرونو پا میراس کی دا ہونر دی را پاتی لپ لرونو پا میراس کی دا ہونر دی ساتلی مو سنگر دی جهان مو پا غیرت دا شزل ما یو اس خبر دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر دی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی تاریخ مو وهر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی بلکلی چپ دی خاور هر چاتا تیری اور دی انجام کی مختور دی اخستی مولا هر چا دم امینو وینو پور دی پترو کی مزور دی رهبر زمونگ امیر المؤمنین سالس عمر دی رهبر زمونگ امیر المؤمنین سالس عمر دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی جهان مو پا غیرت دا شازل ما یو اس خبر دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی تاریخ مو وهر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی ور کلی هر وګړی ترب عظم لک سنگ دی لوی شوی پا گلن دی پر شوی مهر نوری تا دسپینو ترش رنگ دی دخمن لجون دتن دی جل کلی موسا بیرا پک پری جهن محشر دی جل کلی موسا بیرا پک پری جهن محشر دی ساتلی موسا انگر دی ساتلی موسا انگر ساتلی موسا انگر ساتلی موسا انگر دی جهن مو پا غیرت دا شازل ما یو اس خبر دی ساتلی موسا انگر دی ساتلی موسا انگر ساتلی موسا انگر ساتلی موسا انگر دی تاریخ مو وهر چاتا ور معلوم پو زیرو زور دی ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر دی ساتلی مو سنگر ساتلی مو سنگر